Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 6 Eylül Perşembe. Yıl 2018, ay 9, gün 249, Hızır 124. 1439 Hicri Zilhicce 26, 1434 Rumi Ağustos 24. Dostoyevski'den günün sözleri. Bir ağacın önünden, onu sevmeden, onun varoluşundan mutluluk duymadan geçilebileceğini aklım almıyor. Aslında insanı en çok acıtan şey hayal kırıklıkları değil, yaşanması mümkünken yaşayamadığı mutluluklardır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Soy revolución. poderosa motivación. Mucho el esfuerzo y poco el salario genera al fin la revolución. Y porque soy revolucionario, soy guerrillero que al monte va, pues soy también luchador agrario al grito de tierra y libertad. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Canción del Guerrillero gruplu parçayla yaptık. Judith Reyes söylüyordu. Gerilla'nın şarkısı, kadın gerilla'nın şarkısı aslında. Yok, Gerilla'nın şarkısı. Neden onu çaldığımızda şimdi Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı'ndan okuyalım bakalım. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. O ense. 1967'de ölüm mangaları, yani üniformasız askerler ülkede korku saçarken Guatemala'da bir süre bulundum. Kirli bir savaştı. Kuzey Amerikalı ordu onu Vietnam'da tecrübe etmişti ve şimdi de ilk Latin Amerikalı laboratuvarında Guatemala'da öğretiyordu. Selva'da o korku salıcıların nefret ettikleri düşmanlarını, gerillaları tanıdım. Onların bulunduğu dağlara tüm kontrollerden kurnazlıkla kurtulan bir kadının arabasında ulaştım. Onu ne gördüm ne de sesini duydum. Üstüm tepeden tırnağa örtülüydü ve bir el hareketiyle arka kapıyı sessizce açıp dağın içlerine doğru takip etmem gereken gizli patikayı bana gösterene dek 3 saatlik yolculuk boyunca tek kelime etmedim. Yıllar sonra adının Rogelia Cruz olduğunu, gerillayla işbirliği yaptığını ve Albay Maximo Zepeda ve bütün birliği tarafından binlerce kez tecavüz edildikten ve sakat bırakıldıktan sonra bir köprünün altında bulunduğunda 26 yaşında olduğunu öğrendim. Sadece ensesini görmüştüm. Hala da görmeye devam ediyorum. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısa bir göz atacağız ama senin bir reklaman var galiba. Evet, yani dünyanın en uzun süren iç savaşlarından bir tanesi olsa gerek Guatemala iç savaşı. 1960'ta başlıyor ve 1996'daki barış anlaşmasına kadar devam ediyor. Bu tarihler arasında Guatemala hükümeti ile Guatemala Kızılderililerinden oluşan yoksul Maya köylüleri tarafından desteklenen solcu isyancı gruplar tarafından yapılan çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybediyor. Ve iç savaş sırasında Maya Kızılderililerine karşı soykırım işlendiği de aynı şekilde dile getiriliyor. Kesinlikle soykırım oldu. Bu ispatlandı da zaten. Bunu ispatlayan gazeteci de bunları etraflıca yazdı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ölümden kurtuldu birkaç defa. Evet, verilen rakamlara göre de mesela 2007 rakamlarına göre de 140 bin ile 200 bin arasındaki insanın hayatını kaybettiğinden bahsediliyor ve bir o kadar da kayıp var. Mesela sadece geçtiğimiz Haziran'da, 21 Haziran'da çıkan bir habere göre yine 1960 ve 1996 yılları arasında Guatemala'daki iç savaş sırasında hayatını kaybeden 48 kişinin analizleri sonucunda kimliğinin belirlenmesinin ardından cenaze kalıntıları San Juan Compala bölgesinde toprağa verilmiş. Yıllardır devam eden iç savaşta halen insanların kimliği belirlenip bir şekilde bulunup defnediliyor ve bu konuyla alakalı çabada sarf ediliyor. Evet, onunla ilgili Democracy Now'da son derece ilginç. Al Nairn diye bir gazeteci çok kapsamlı, hatta tanıklık etmeye de çağrıldı. Bir ara Efrain Rios Montt diye bir diktatör vardı, general. Onun adamlarından bir kısmının yargılanması söz konusu oldu. Hatta yargılanıyorlardı, soykırımdan üstelik. Fakat son anda olmadı, vazgeçildi. Evet, dönem dönem çatışmalarla sürse de 1996'daki barışa ulaşılmış imzalanan anlaşmayla savaş boyunca 200 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği yazıyor BBC Türkçe'nin haberinde. 40 ila 50 bin kişi de kaybedilmiş. 50 bin insan kaybedilmiş. Dün Cengiz Aktar'la bahsediyorduk Türkiye'deki kaybedilenler de dahil olmak üzere bu kayıplar hakkında. 50 bin kişi kaybedilmiş bu savaş içerisinde. Bazı şeyler var mesela, detaylar var. Orada o detaylardan bazıları da şunlar mesela, BBC Türkçe'nin gene aynı şekildeki haberinden aktarmak gerekirse. Savaş boyunca gerçekleştirilen insan hakları ihlallerinin %93'ü devlete, %3'ü gerillaya aitmiş. %93'ü devlete ve %3'ü gerillaya aitmiş bu suçların, insan hakları ihlallerinin. Ve kurbanların %83'ü yerli Maya halkındanmış. Evet, ve mesela bütün bir kasabayı gidip tek tek bütün sadece sivil, hiçbir gerilla, herhangi bir şey olmayan kasabaları olduğu gibi kılıçtan geçirdikleri olaylar. Neyse, daha fazla. Üzülecek bir şey yok zaten. 1999 yılında dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton, savaş sırasında Amerika'nın insan haklarını ihlal eden askeri güçler ve kendi ülkesinin daha doğrusu insan haklarını ihlal eden askeri güçler ve istihbarat servislerini desteklemiş olmasının yanlış olduğunu belirtmiş ve ABD adına bundan dolayı özür dilemiş. Sorun tamam yok yani. O zaman, tamam evet. O zaman. Evet, Canción del Guerrillero böyle işte. Tarihte bugün ise 1628'de bugün Püritenler, ilk yerleşenler İngiltere'den gidip Mayflower gemisiyle gelenler Salem şehrine yerleşiyorlar. Orada bir yerleşim kuruyorlar ve Massachusetts Bay Colony adı veriliyor. Yani Massachusetts sonradan eyalet olacak. Orada Körfez kolonisi kuruyorlar. Evet, ardından kendileri gibi olmadığını söyleyip cadı avına çıkıyorlar. Evet, Arthur Miller'ın süper oyunu da var bu konuda, eseri var. Cadı. Cadılık ve büyücülükle suçlanan yüzlerce insan yine aynı şekilde hayatını kaybediyor. Burada. Evet, Salem büyücüleri. 1996'da ilk self service, yani kendin pişir kendin ye gibi bir bakkal dükkanı Piggly Wiggly açılmış. 1916'da ne kadar öncü görüyorsun. Memphis'te, evet. Tennessee'de Clarence Saunders adında birisi açmış. Uyanık bir girişimci. 1968'de bugün de Swaziland Afrika'da bağımsızlığını ilan etmiş. Son bağımsız olan eski sömürgelerden bir tanesi. Belki de sonuncusudur. Evet, şimdi şey var, bu hafta sonu son derece önemli bir hafta sonuna giriyoruz. Öncelikle ona tekrar tekrar döneceğiz, bütün hafta boyunca da her gün hemen hemen konuşmayı başardık ve devam da edeceğiz. Dünyanın dört bir tarafında, on binlerce kişi dünyanın 8-9 Eylül'de Rise for Climate diye, yani iklim için ayağa kalk diye bir taban hareketiyle fosil yakıtlardan tamamen arınmış bir dünyanın peşinde koşacaklar. Kuvvetli gelişmeler oldu bütün engellemelere rağmen. Özellikle petrolcüler ve enerji şirketlerinin bütün adamlarının finanse ettiği politikacılara rağmen, evet, bu şey oldu. 600'den fazla olay planlanıyor. En az 80 ülkede, Türkiye'de birçok yerde olacak. Bir kısmına da katılacağız. Amaçlardan bir tanesi Kaliforniya'da 12 Eylül'de dekarbonizasyon çabalarını ve hedeflerini tırmandırmak. Yani karbonsuzlaşan bir dünya, çünkü artık işin sonuna geldiğimize dair çok sayıda belirti var. Yani işin herhangi bir şakası kalmadığını bu hafta boyunca, hatta geçen haftadan başlayarak çeşitli bildirilerde, mektuplarda, grev eylemlerinde belirttik. Daha da devam edeceğiz. Yani 80 ülkede, en az 80 ülkesinde dünyanın 600'dan fazla olay planlanıyor. Ve Kaliforniya'da da 12 Eylül'de büyük küresel iklim zirvesi var. Ona hazırlık niteliğinde. Aynı zamanda San Francisco'da flagship event diyorlar. Yani öncü olay orada. Organizatörler şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri Batı yakasının gördüğü en büyük iklim yürüyüşü olduğunu söylüyorlar. Olacağını söylüyorlar ve bütün topluluklar gayet yaratıcı bazı şeyler bularak, buluşlarda bulunarak bütün enerji kaynaklarının %100 yenilenebilir, temiz enerji olabileceği bir geleceği hazırlamak için bin bir türlü şey yapıyorlar. Özellikle de harekete sanatsal eserler, resimler, heykeller ve enstalasyonlar vermelerini de istiyorlar. Son derece renkli geçmesi ihtimali var. Fransa'da da olacak. Takip etmemiz gerekiyor. Ve yani her tarafından, Açık Radyo'dan da bilgi istediğimizi söyleyebiliriz dostlarımıza, katılanlara, ister Amerika'da, ister Avrupa'da, ister Asya'da, ister Orta Doğu'da yapılan şeylere. Bu çok ciddi bir durum teşkil ediyor. Daha önemli hiçbir şey yok yeryüzünde bundan daha önemli. Ona döneceğiz şimdi, hemen döneceğiz ama önemli bir haber var. Dünyanın bambaşka bir sorunu. Nedir efendim? Tamam, göçmenler. Bağlantı, göçmenler. Tunuslular yargılanacakmış. Tunuslu balıkçıların yargılanması başlıyor. Çok ağır suçları var Can. Göçmen mi taşımışlar? Hayatlarını kurtarmışlar. Hayatlarını kurtarmışlar bir de. Evet. Boğulmakta olan göçmenlerin yüzlercesini kurtarmışlar. 6 balıkçı, Tunuslu balıkçı tutuklanmışlar ve şimdi yargılanacaklar. Evet. Gözaltına alınmışlar ve tutuklanmışlar. Çünkü yüzlerce göçmeni kurtarmak ve mülteciyi Akdeniz'de boğulma riskine giden göçmenleri kurtarma suçundan yargılanacaklar. İtalya'da yeni sağcı, azgın, neo sağcı, faşist diyebileceğimiz şeyler var. Göçmen bir tane bile istemiyoruz, hepsini göndereceğiz diyorlar. Kuzeyinden güneyine her tarafında var Avrupa'nın bunlar. Mesela İsveç'te aşırı sağcı parti İsveç için Alternatif Partisi Halmstad kentinde yaptığı gösteride seçimi kazandıkları takdirde en az 500 bin göçmeni ülkelerine göndermeyi vaat etmiş. Yarım milyon insanı yeni evlerinden, yeni yaşamaya çalıştıkları yerlerden gayet kolay bir şekilde alabileceklerini zannetmiyorum. Kim bilir kaç yıldır, yani 30, evet, belki 40, 50 yıldır falan, evet, çocukları, hatta torunları bile olmuş olan insanlar var İsveç'ten. Tanıdıklarım var, benim şahsen var yani. Evet, yani bu insanları böyle gayet kibar bir şekilde hadi artık geldiğiniz yere geri dönün diyebilecekleri bir durum söz konusu olmadığı için muhtemelen toplama kampları kuracaklar. O toplama kamplarında neler gelecek bu 500 bin, yarım milyon insanın başına ve nasıl bir iktidarla beraber o toplama kampında başka insanlar toplanmaya başlayacak. Yakın tarihe baktığınız zaman görebiliyorsunuz ama hala bunu söyleyebiliyorlar utanmadan. Göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen Jeff Ahl bunun gerçekleşmesi için seçmene alternatif für Sweden, nasıl söylenecek ya da for bilmiyorum. Sverige. Alternatif partisi, İsveç için alternatif partisine oy verme çağrısında bulunmuş ve bu insanlar yargılanmıyor. Yani ileride büyük toplama kampları açacağını ima eden insanlar yargılanmıyor. Göçmenlerin hayatını kurtaran balıkçılar yargılanıyor, evet, mu diyorsunuz? Aynen şimdi? Öyle, aynen öyle. Ve son derece ilginç bir durum var. İşte onun içinde 15 yaşındaki kız çocuğu Greta kendisinde söylediği gibi Thunberg'in büyük mücadelesi parlamentonun nizamiye kapısı önünde haftalardır okulu asıyor, dersleri asıyor ve okulu kırıyor ve seçime kadar burada kalacağım diyor. Onun olağanüstü güzellikte bir, çok net bir mektubu var. Onun tamamını da okuyacağız bugün zaten. Greta Greve'de ikinci ders, dersleri asarak verilen sivil itaatsizlik dersleri diyeceğiz. Çok net olarak söylüyor. Yani seçimlere kadar niye yaptığını ve neler olabileceğini söylüyor. Müthiş bir mektup. Ona da sıra gelecek hakikaten. Öte yandan tabii şey de var. 2 milyon kişinin daha Türkiye'ye gelmesi ihtimali var. En az. Belki göçmen olarak. İdlib için diplomasi trafiğinin yoğunlaştığını. İdlib'de de bu aralar topçu ateşinin başladığı ve Esad'ın rejimin ordusunun saldırıya geçeceğinden ya da geçmeye başladığından, yavaş yavaş hazırlık yapmaya başladığından bahsediliyor. Bu olayın müzakereyle değil savaş yoluyla çözümünün daha kolay olacağını söyleyen Suriye için alternatif partisi olarak nitelendirebileceğimiz eski Gamalı Haçlı bayraklarını kaldırıp yerine orak çekişli bayraklar koyan Arabuluculuk Bakanı var, Ali Bayram diye. Gördünüz mü o haberi? Hayır, görmedim. Yani Gamalı... Semboller çok güzel. Evet, ama Gamalı Haç'ın böyle şey oluyor ya, nasıl söyleyeyim? 1984'te de o bayraklar bir şekilde değiştiriliyor ya da Pink Floyd'un albümündeki de değiştirip farklı varyasyonları çıkarıyor ortaya. Evet, evet. Orada da işte Suriye'deki nasyonel parti, Nasyonel Sosyalist Parti'nin bayrağını değiştirip orak çekişle alakalı, orak çekiş olduğunu gösteren bir mülakat yayınlamıştı Fehim Taştekin, 2012 ya da 2013'te olsa gerek. Gerçek Suriye muhalefeti eziliyor diye. Bu kişi ondan sonra Ali Bayram'ı ondan sonra bakan yaptılar. Arabuluculuk Bakanı yaptılar. Ve Arabuluculuk Bakanı diyor ki müzakereyle değil savaşla çözülmesi daha olası bu durumun diyor. Çok yerinde. Zaten Esad da öyle söylemiş. Beşşar Esad. Hı hı. Bu iş yani savaşla çözülür. Yani kendi yaptıkları, kendi potansiyelleriyle bunu söyleyebilecek noktada olsalar tamam diyeceksiniz. Vay canına, adal gibi aslan bir karakter diyeceksiniz. Ama bir diğer taraftan İran kaynaklarını akıtmaya devam ediyor. Diğer taraftan Rusya yukarıdan istedikleri yeri bombalamaya devam ediyor. Ardından da kendi istediklerinin olduğunu göstermeye çalışan bir lider, tırnak içinde liderle karşı karşıyayız. Yaklaşık 500 000 insanın hayatını kaybetmesine neden olan savaştaki lider. İran'da üçlü zirve var. Yarın. Yarın çok önemli bir gün aslında. Yani hem bu iklim için ayağa kalkma hareketleri başlıyor. Hem üçlü zirve ve savaş olacak mı olmayacak mı diye. Görüşmelerin ana gündem maddesi İdlib. Aynı zamanda bu Tunuslu balıkçıların yargılanması da dünya tarihine geçecek bir şey aslında. Yüzlerce göçmen ve mültecinin hayatını kurtarmışlar ve yargılanıyorlar yani. Frontex var ya, Avrupa Sınır Ajansı kuruluşu. 80 deniz mili Lampedusa'dan görmüş ve duruma müdahale etmek istemiş. İtalyan polisine de uyarıda bulunmuşlar. Ondan sonra da bütün gemidekileri tutuklamışlar. Evet. Fakat yani Tunuslar diyor ki biz gördük bir batmak üzere olan, imdat çağrısı da bulunan bir şey diyorlar. Gemi vardı. Hı hı. Ve ortak bir karar verdik. Onu İtalyan sularına çekmek en doğru karardı diyorlar. Ve İtalyan deniz muhafızlarına da haber verdik diyorlar. Yani siz çekebilirsiniz, araya girebilirsiniz dediler. Hayır, illegal olarak İtalyan sularına soktunuz, kara sularına soktunuz ve SOS filan kanıtı da yok. Yani 45 yaşında mesela bir balıkçı var, Şemsettin Binali Burassin. Yani zaten yerel bir kahramanmış kendisi Şemsettin. Hı hı. Birçok göçmen kurtarmış. İnsan yani şeylerde de ağlarına takılan insan kalıntılarını da getirmiş ve bir insan gibi onurlu bir gömülme yapılsın diye de uğraşan biriymiş. Şimdi onu yargılıyorlar mesela. Yani hakikaten Oğuz Atay'ı anmamak mümkün değil. İnsanlığın ölüm noktasına doğru gidiyoruz. Çok ayrıntılı haberleri var. Guardian'da Lorenzo Tondo yazmış, Palermo'dan yargılanacaklar, bakalım ne oluyor. Yani şey, dünyada artık göçmenlerin düşman olarak görüldüğü ve onlara kucak açmak yerine baskıcı kanunlar, onlara yardım eden herkesi de cezalandırma çağına girdik diyorlar. Evet. Nitekim Macaristan'da da zaten su vermek bile birkaç yıl hapis cezası doğuruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de çocukları yargılıyorlar. Çocukları mahkeme önüne çıkartıyorlar. Aynı zamanda kendi kurdukları kamplarda ailelerinden ayrı bir şekilde yapıyorlar. Ama biri diğer taraftan da hümanizm dersi vermeye devam ediyor Başkan Trump. Sinirlenmiş, hiç merak etmeyin, İdlib konusunda kesin ve net konuşmuş. İdlib'de katliam olursa Amerika Birleşik Devletleri çok kızacak demiş. Aa, tamam o ardından zaman da kolasını alıp televizyon izlemeye devam etmiş. Herhalde. Ama şey var, 497 çocuk hala anasından babasından ayrılmış vaziyette kamplarda tutuluyor. 497 çocuk. Annesine babasına kavuşamıyorlar. Bunlardan 22'si 5 yaşın altında. 5 yaşın altındaki çocukları Amerika Birleşik Devletleri yönetimi kamplarda, toplama kamplarında tutuyor. Ne denebilir bilemiyorum buna da. Kaliforniya Kongre üyesi Barbara Lee, yani bu şöyle, yani rezilliğin daniskası demiş. Bu çocuğu hükümetin onayladığı çocuk istismarından başka bir şey değildir demiş. İnsan haklarının da çiğnenmesi ve ülkemizin, yani milletimizin vicdanını lekeleyen, dünya yüzünde lekeleyen korkunç bir lekedir demiş. Ya. Evet. Böyle bir durum var. Böyle şimdi, bir durum var. Ama bir diğer taraftan da mesela trilyon dolarlık göçmenler şeklinde manşetlerle beraber Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük şirketlerin başındakilerin göçmenlik hikayelerinin paylaşıldığı haberleri de görebilmeniz mümkün. Trump'ın dedesi hepsi de. Hepsi göçmen. Hepsi, karısı da. Karısı da. İstedikleri göçmenler ve istemedikleri göçmenler diye dünyadaki insanların göçmenlerin sevgisi ikiye mi ayrılıyor acaba? Her iki karısı da göçmen işte. Onlar da ilk geldiklerinde sevilmemiş olabilirler mi? Olabilirler. Her göçmen ilk geldiğinde sevilmeyecek diye bir durum mu söz konusu olabilir mi? Her şey mümkün. Fakat yani hakikaten çok son derece acayip bir dünyaya geldiğimiz, dünya çağına geldiğimiz muhakkak. Ama gerginde bir bekleyiş varmış. Herkes bundan bahsediyor. Hem havadan hem de karadan vurulan İdlib'de büyük operasyon başlayacak mı diye insanlar da bavullarını toplamış bir şekilde ne yapacağını düşünüyor olsa gerek bu saatlerde. Evet, öte yandan da tabii Filistinlilerin dün birazcık Cengiz Aktar'la da daha önce de Ahmet İnsel'le de konuşma fırsatımız olmuştu. Yeryüzünün en feci şartlarında bulunan göçmen gruplarından, kendi evlerinden uzaklaştırılmış göçmen gruplarından Filistinlilere de bütün ana yardımı da kesti Amerika Birleşik Devletleri. Bu da yani facianın önde gelenlerinden bir tanesi. Ama şimdi şey, Duterte'de kanlı, zalim bir başkanı var Filipinlerin. O da ilk ziyaretini yaptı İsrail'e ve Kudüs'ü başkent yapacakmış. Orada Filipinlerden de açacakmış şey. Filistin Yargıçlar Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan bir açıklama var. Filistin Yüksek Mahkemesi hakimleri yapılacak olan yeni anayasal düzenlemenin yargı bağımsızlığına müdahale olacağı gerekçesiyle toplu istifalarını sunmuşlar. Bunu gördünüz mü? Hayır, görmedim onu da. Açıklamaya göre hakimler istifalarında Cumhurbaşkanı Mahmut Abbas'ın Yargıyı Geliştirme Komisyonu tarafından sunulan tavsiyelerine iltifat etmemesi talebinde bulunmuşlar aynı zamanda. Hakimler Yargıyı Geliştirme Komisyonu tarafından hazırlanan yeni yasal düzenlemeyi yargı bağımsızlığını etkilediği gerekçesiyle reddediyorlarmış. Yargıçların itirazına neden olan yeni düzenlemeler arasında Yüksek Yargı Başkanı'nın atama ve azil kararı yetkisinin Filistin Devlet Başkanı'na verilmesi, bildiğiniz Türkiye gibi galiba olacaktı sanki, hakimlerin emeklilik yaşının 70'ten 65'e düşürülmesi gibi hükümlerin yanı sıra yargı kurumunu temizleme komisyonu kurulmasının tavsiyesinin de yer aldığından bahsediliyormuş. O hal gibi bir durum söz konusu olacakmış. Bu konuyla da alakalı olarak bağımsız yargıya müdahale olacağı gerekçesiyle toplu istifalarını sunan Filistin Yüksek Mahkemesi hakimlerinden bahsediliyor. Türkiye'de ise evet. Cehennem miydi? Evet, cehennem. Cehennem. Evet, yani bu arada şimdi ara vereceğiz ama gelmeden dünyadaki bütün sel, iklim, su meselelerine de kısaca bakalım. Yani bir kere çok ilginç bir hesap var. DHA'nın haberi. Ekonomi ve İklim Global Komisyonu tarafından hazırlanan bir raporda iklim değişikliğiyle güçlü şekilde mücadele etmenin 2030'a kadar, 2030'a ne var şurada? 2030'a burada 2'ye oradan 12 yıl, evet. küresel ekonomiyi en az 26 trilyon dolar artıracağı, büyüteceği hesaplanmış. Son derece makul bir şey fakat... Diyorsunuz ama Perşembe günleri Digrot konuştuğumuz zaman böyle şeylerle alakalı yorumlarda bulunmuyoruz, unutmayalım. Evet, evet, bu tam bir büyüme meselesi değil aslında. Değil, şey yani. Bir büyüme bu. Yani dönüşüm olarak nitelendirilebilir. Dönüşüm, belki. Yani büyüme kelimesi bile doğru olmayabilir burada. Dünya ekonomisinde 26 trilyonluk bir artış sağlanabilecekmiş, gelir artışı. Ama öte yandan kuraklık Irak'ta IŞİD'i yeniden güçlendirebilir. Büyük bir kuraklık yaşıyor Irak. Dünyanın en eski medeniyetlerine beşiklik eden topraklarda malum. Su yok. Aynı zamanda su olmadığı için elektrik de yok. Elektrik olmadığı için insanlar o sıcakta bütün yazı kışın yazın klimalar içerisinde geçiriyorlardı. Ve bu sebepten ötürü geçiremediler. Aldıkları bölge olan İran'da o da yok. Onlarda da yok. Ne yok? Su yok, elektrik yok. Orada da isyanlar çıkmaya başladı. Protesto gösterileri ortaya çıktı. Susuzluğa ölüm şeklinde sloganlar atarak, evet, insanlar sokaklarda yürüdüler İran'da. İran'da yiyecek ve içecek de olmuyor tabii bu durumda. Çünkü tarım sektörü, petrol sektöründen sonra Irak'ta en çok istihdamı sağlayan sektörmüş. Ve Irak'ta artık tabii çaresiz, gene IŞİD gibi, Irak Şam İslam Devleti gibi aşırı terörle ilişkili şiddet yanlısı grupların hakim olabileceği söyleniyor. Bu arada Bangkok'ta da iklim müzakereleri başladı. Ve çok komik bir şey haber var. Avustralya iklim değişikliğinin önemli olmadığını kabul ettirmeye çalışmış. Sulandırmaya çalışmış. Hatta şöyle bir açıklama var. İklim değişikliği en büyük sorun falan değil diye. Tuvalu Başbakanı ne demiş biliyor musun? Ne demiş efendim? Yani iklim değişikliği ve emisyon salımların, yani kısılması, karbondioksit salımlarının, sera gazlarının salımının radikal biçimde azaltılmasına karşı çıkan ülkeler var demiş. İklim konusunda bir şey yapmak istemeyen ülkelerin başında baş harfi büyük A olan bir ülke var demiş. Andorra. Sonra ama son anda Avustralya'da deklarasyonu imzalamaya razı olmuş. Allah razı olsun demişlerdir herhalde. Yani iklim değişikliği Pasifik'teki en büyük tehlike olduğunu kabul etmişler. Evet. Aman Allah'ım, şu habere bakın. Irak'ın Basra kentinde, dünün haberi bu, geç değil yani, o kadar fazla. Irak'ın Basra kentinde halkın bölgede yaşanan ve artan işsizlik ve elektrik kesintisiyle temiz su bulamadığı gerekçesiyle yaptıkları protesto gösterileri sürerken salı günkü olaylarda 7 kişi ölmüş ve 67 kişi yaralanmış. Basra'dan bahsediyoruz. Olaylara müdahale eden Irak ordusu güçlerinin araçlarını bırakarak kentten çekildiğinden bahsediliyor. İddia, böyle bir iddia var. Irak i̇şte, Kürdistan'ı Demokrat Parti... bırakmışlardı aynı şekilde birkaç yıl önce. Evet evet, aynı şekilde bırakmışlardı. Bu sefer susuzlukla alakalı protesto yapan Basra'daki en zengin şehirlerinden bir tanesi olarak nitelendiriliyor. Ama gene orada da IŞİD yani, olabilir yani. Olabilir, her yerde olabilir. Her türlü. Irak Kürdistan Demokrat Partisi IKDB Genel Sekreteri Mesut Barzani bir açıklama yapmış ve bence günün sürücü de olabilecek bir şey söylemiş. Dünyanın en zengin kentinde insanların içme suyu bulamaması çok tuhaf demiş. Böyle bir durum var. Basra valilik binası ateşe verilmiş. Ne? Yayınlanan fotoğraf ve görüntülerde gece boyunca gösterilerin devam ettiğinden bahsedilmiş. Ordu birlikleriyle göstericiler arasında çıkan olaylarda 7 kişi yaşamını yitirmiş ve 67 kişi olmuş. 67 kişi, 7 kişi yaşamını yitirmiş, 67 kişi yaralanmış. Bu bizim komşumuz Irak'tan bahsediyoruz. Ve İran en zengin ve savaşlardan en az etkilenen yerlerinden bir tanesi Basra. Evet. Yani Körfez Savaşı'nda etkilenmişti. Ama bu son yıllarda çıkan IŞİD'de olan büyük kavgadan, savaştan etkilenen yerlerden biri olduğu söylenemez. Ekonomik açıdan etkilenmiş olabilir ama çatışmanın çok fazla olduğu yer değildi. Ama şu anda insanlar susuzluk yüzünden sokaklara çıkmışlar ve valilik binasını ateşe vermişler. Askerler ateş etmişler. Askerlerle çalışmışlar. Askerler araçlarını bırakıp kaçtı iddiası var. Çok protesto çok gösteri devam ediyor. Gelişmeler oluyor. Yani olaylar olaylar. Eskiden Osmanlıca'dan kalma bir deyim vardı. Belki bilirsin sen de. Harabül Basra. Harabül Basra, evet efendim, biliyorum. Basra şehri. İşte öyle bir durum var. Harab olma durumu var. Yani bir yandan İdlib'den milyonlarca kişinin evsiz, yersiz, yurtsuz kalarak gitmesi ve Rusya'nın vurması ve büyük bir savaş olması ihtimali var. Bir yandan bu. Burdur'da, Burdur Gölü, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kansas eyaletinde 300'den fazla kişi bölgeden tahliye edilmiş. Neden? Sel. Acayip sel ve yani görüntüler hakikaten gene şaşırtıcı nitelikte. Böyle büyük bir göl kenti haline gelmiş bütün Kansas. Acayip yani. Hasar değerlendirmesi daha sonra yapılacakmış ama mesele yok. Kapatılan yollar yeniden trafiğe açılmış. Hadi ABC News'dan aldığımız bir haberle. Fakat şeyi de söyleyeyim hemen. Yani çok Burdur Gölü'nün Türkiye'nin en büyük göllerinden biri, kaçıncı gölüymüş şimdi tam hatırlamıyorum bakalım derslerinden. Bölgedeki diğer göller ve yaban hayatı üzerinde önemli çalışmalarıyla tanınan Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur Şube Müdürü Tamer Yılmaz, yok olma tehlikesi altındaki Burdur Gölü'nün iki gözyaşı damlasını andıran görüntüsünü drone'la fotoğraflamış. Evet, ne diyeceğini insanın bilemediği durumlardan biri. Etkileyici bir görüntü var. DHA'dan, Demirören Haber Ajansı diyeceğiz değil mi? Evet. 2 Eylül Pazar haberi bu. Ve son 50 yılda su kapasitesinin 1/3'ünü kaybetmiş koca göl. Hızla yok oluşunda gözler önüne sermiş. 3-4 yıl içinde yarısını, 10 yılda tamamını kaybedebilirmiş. Gölün yüze yakın kuş türüne ve yaklaşık olarak 300 bine yakın su kuşuna ve özellikle dünyada nesli tükenmekte olan dik kuyruk ördeklerinin %70'ine ev sahipliği yapmakta olduğundan bahseden bilgiler var. Bir de Burdur Turizm Gov.tr'de okuyorum. Burdurikus diye bir balık türü. Hı-hı. Bir tek orada yaşıyormuş ama bitiyor. Endemik kuş türlerinin barınma alanı olan Burdur Gölü uluslararası öneme sahip bir sulak alan olarak nitelendirilmiş. Burdur Kültür Turizm Gov.tr'de. Ama durum çok iç açıcı değil galiba. Durum berbat yani. Öyle de bir şey var. Ayrıca da çok ağır bir rapor daha geldi. İnşaat Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan Uzun Köprü Halkalı seferini yapan yolcu treninin Tekirdağ, Çorlu, Sarılar bölgesinde raydan çıkmasına ilişkin inceleme ve değerlendirme raporu özeti var elimizde. TMOB İnşaat Mühendisleri Odası'ndan ve bir felaket rapor. Tam anlamıyla menfez dolgusunda fayans ve mermer kullanılmış, yetkililerin sorumlu yağmurdur dediği faciaya ilişkin raporda suçlu yağmur değil, yolu yapanlar, yaptıranlar ve yapıları denetlemeyenlerdir diye zehir zemberek bir rapor var. Yenilenen demir yolu hattında bulunan menfez dolgusunda fayans ve mermer parçaları kullanılmış. Dolguda. Hı hı. Fayans ve mermer ha. Hı hı. Tren yolunda. Çok ilginç. Ayrıca demir yolu hattının yapımında göçme, çökme, tabaka kayması ve boşalması ile ilgili bilgiler de dikkate alınmamış. Çökme, göçme, taban kayması bunlar önemli değil demişler. Evet. Tam bir ihmal faciası olarak da ortaya çıkıyor. Konuşmaya devam edeceğiz. Evet, bir düzeltme yapayım ardından da hemen bir ufak bir malumat vuruşluk yapayım. Türkiye'nin en büyük 6. gölüymüş Burdur Gölü. Acı bir göl kendisi. İdi. Artık 6. göl. Daha azalmıştır. Evet, aynı zamanda Salem Cadı Avları'nda yüzlerce kişinin öldüğünü söyledim ama yüzlerce kişinin ölmediğini şimdi okudum. 200'e yakın kişi yargılanmış. 200'den fazla kişi yargılanmış ve bu yargılanmalar sonucunda 14 kadın ve 5 erkek yargılanarak asılmış. Yakılarak belki de. Asılarak. Asılarak evet. Evet, son olarak da Mimarlar Odası'ndan bir açıklama var. Kabataş'taki Martı projesini sürekli konuşuyoruz. İptal haberine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen iptal yok açıklamasının ardından dün Mimarlar Odası'ndan bir açıklama gelmiş. Proje onaysız demiş. Kent suçu yapıldı burada ve meşrulaştırılmaya çalışıyor demiş. Usulsüz bir süreç baştan sona deniyor. Bu da böyle işte. Geri kalan haberleri birazdan konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. Little rain falling, little doubt keep a waiting time. 8.44 saat, hatta 45'e geliyor. Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Jimmy Reed dinlemekteydik. Little Rain adlı azıcık yağmur hikayesi tam bu kuraklık haberlerinin ortasına geldi. Jimmy Reed 1925'te bugün doğmuştu, 6 Eylül'de ve 50 yaşında hayata veda etti 1976'da. Amerika'nın önde gelen blues müzikçilerinden, müzisyenlerinden ve şarkı yazarlarından bir tanesi. Çok belirgin bir tarzı var ve blues dünyasını geniş kitlelere taşımakta çok önemli etkisi oldu. Can alıcı ağız mızıkası ve o tembel böyle çenesini oynatarak şarkı söylemesiyle ve hipnotik denebilecek gitar kalıplarıyla çok önemli, iyi tanınan birisi. Ona da bir günaydın dedik. Evet, Burdur Gölü'nden bahsettik. Altıncı büyük gölü 10 sene içinde tamamen yok olabilir gibi, inanması bile insana, yani hayal etmesi bile zor olan bir şey var ama kimsenin umurunda değil gibi gözüküyor. Burdur Gölü'nün yok olması ve benzersiz bitkileri ve hayvanlarıyla beraber, yani çok acayip, yani 7,5 milyar tondan kapasitesi 50 yıl önce, bugün 3,5 milyara inmiş, 4 milyar kaybetmiş ve göl artık sadece yağmur sularıyla besleniyor. Tarımsal sulama için kullanılan suyun miktarı da 190 milyon ton. Vahşi sulama yöntemiyle sulandığı için muazzam su kaybı yaşanıyor. Ayrıca ekimi tercih edilen tarım ürünlerinin büyük kısmı bölgeye uygun ürünler de değilmiş. Burduricus'a da veda edeceğiz. 10 yılda tamamı kaybolabilir diyor. Yani mevcudun yarısı 3-4 yıl içinde, 2021'e kadar filan, 22'ye kadar, 10 yılda da tamamı gider diyor Burdur Gölü. Fakat o sadece Türkiye ile ilgili bir mesele değil. Sen Poopo Gölü'nü biliyor musun? Poopo? Evet, Poopo. Duydum sanki. Poopo. Poopo. Poopo. Uru halkı yaşıyor. Bolivya'nın ikinci büyük gölü Latin Amerika'da. Ve yok olmuş. Kurumuş tamamen. Yani Bolivya'da artık o göl yok. Yerine bir takım kayık leşleri, tekne leşleri var. Alabildiğine, göz alabildiğine uzanan topraklar var. Aral denizi gibi, iç denizi gibi. Oruro şehri yakınlarında Ant yaylaları üzerindeymiş. Bölgede sıcaklık son 30 yıl içinde ne kadar artmış? 2 derece. 30 yılda 2 derece artınca bitmiş. Ama gölün kurumasının nedeni sadece küresel ısınma değil. Bir de bölgede maden şirketleri maden arıyorlarmış zengin olmak için. Suyun tarımda bilinçsiz kullanımı da var ve atık sularda göle verilince popoy. Bak, bu çocukların hepsinin eşeri Uru çocukları bir daha artık gölü göremeyecekler. Popo. Popo gitti. Evet, göl çevresinde 200 bitki türü yok olmuş. 75 kuş türü bölgeyi terk etmiş. Ve kaybolan yalnızca göl değil, Reuters'dan bir haber bu Cumhuriyet'te bugün. Diğer canlılar da değil, kuraklık nedeniyle balıkçılıkla geçinen 350 aile de bölgeyi terk etmiş. Poopo ile özdeşleşmiş olan Uru halkı ne demekmiş biliyor musun? Uru. Yani bir şekilde tabir göl insanları değil. Uru Kayı da oradan geliyor galiba. Karagöl insanları. Evet, çok güzel. Artık göl insanları değil onlar. 1000 yıldan fazla zaman ayakta kalmış Uru halkı şimdi baş edemeyeceği kadar büyük bir düşmanla karşı karşıya, iklim değişikliği. İşte böyle, yani dünya çapında iklim için ses ver kampanyasını başlatan 350 org, küresel ısınma konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarından en büyüklerinden biri, yerel yönetimleri iklim hareketine destek vermeye çağırdı. Günlerdir, hatta haftalardır bu konuda yayın yapmaya çalışıyoruz. 8 Eylül Küresel Etkinlik Günü, iklim için ayağa kalk. 14 Eylül'e kadar 73 ülkede 600'den fazla organizasyon düzenlenecek. Söylemiştik bunu. İklim değişikliği konusunda özellikle yerel yönetimlere büyük iş düşüyor. kontrol edilemeyen orman yangınlarını, selleri, toprak kaymalarını ve benzeri doğal afetleri tetikleyen iklim değişikliğinin her geçen gün etkilerini daha fazla hissettirdiğine dikkat çekmiş. Efe Baysal'la da tekrar konuşacağız. Yarın 350 Türkiye kampanyalar sorumlusu, Türkiye'de iklim kriziyle mücadelede taahhüt vermeye hazır belediye başkanlarının seslerini duyurmaları için desteğe hazır olduklarını da ifade etmiş. İklim için ses ver etiketiyle paylaşımlarda bulunabilirler. Belediyeler, kurumlar, kurumsal sosyal medya hesaplarında yeni yapılacak binaların ortak kullanım alanlarından başlayarak güneş panelleri kullanılması ve buna yönelik net teşvikler verilmesi gibi birçok taahhüt bekleniyor. Bakalım ne olacak diyebiliriz. Bu arada Sivas'ta Divriğillerden altın madeni protestosu var. Türkiye'nin dört bir yanından da böyle protestolar var. Toprağına, suyuna, memleketine sahip çık diye pankartlar var. Divriğinin üstü altından değerlidir gibi pankartlar şey yapıyor. Tünel meydanında Galatasaray Lisesi'ne kadar yürüyüş yapmışlar diyecektim ama yapamamışlar. Bir bakalım neden. Hava durumları nedir? İzin mi vermemişler? Yoksa? İzin vermemişler evet. Divriğillere. İstiklal Caddesi'nde açıklama yapılması yasa. Hemşehrim demiş polis. Bunun üzerine de grup İstiklal Caddesi'ndeki Divriği, kendi kültür dernekleri de oradaymış zaten, Sivas Divriği Kültür Derneği, Suriye Pasajı'nda onun önünde basına açıklama yapmış. Suyuma toprağıma, Divriğe dokunma, Divriği halkındır, halkın kalacak. Evet, bir diğer taraftan da Aydın'da gerçekleştirmiş bir şey de var, eylem de var. AK Parti Aydın Gençlik Kolları üyeleri Aydın'da çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla çöp toplamışlar. Kuşadası, Efeler, Didim ilçelerinde halka açık alanlarda, sahilde ve kirliliğin fazla olduğu noktaları çöplerini toplayarak poşetlere koymuşlar. Sonra da bir açıklama yapmışlar. İl Gençlik Kolları Başkanı Abdülhamit Burak Aykut. Yapılan organizasyonda hedef yaşanabilir ve sürdürülebilir çevre bilincini oluşturmakla birlikte genel olarak toplumsal bir mesaj vermeyi de hedeflemektedir diye güzel bir cümle kurmuş. Benim okumakta zorlandığım bir, ama benim hatamdan ötürü nefes almadım. Yaşamış olduğumuz bölge hepimizin demiş. Aynen. Ortak bir alanı paylaşıyor, ortak bir paydada buluşuyoruz. Önemli olan bu çevreye, doğaya hep birlikte hareket ederek sahip çıkmak, başta gençlik teşkilatı olarak bizden sonra gelecek kardeşlerimize de yaşanabilir ve sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturmanın bilincinin mirasını bırakmak demişler. Ama aynı zamandaki bu yeter mi bu konuyla alakalı olarak ortaya çıkan durum bilmiyorum. Bir Aydın ve civarında oldukça fazla sayıda çevre ile alakalı olarak protesto gösterileri ve direnişler yaşanıyor. Belki AK Gençlik de buralara katılmak ister ve gerçek direnişin ve gerçek abi, çevrenin nasıl bir şekilde korunduğunu görmek isteyebilirler mesela. İsteyebilir. En son jeotermale destekliyoruz. Jeotermale tepki gösteriliyordu. Ortada incir kalmamış. Oradan çıkan şeyle beraber, büyük dumanla bir beraber. Büyük bir açlık tehlikesi var. Vijay Prashad da Tricontinental Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Başkanı. Bir günde de yazıları çevrilip konuyor. Çok önemli bir uzman aslında bu konularda. Çok ciddi bir açlık dünyanın dört bir tarafında, Hindistan'dan başlayarak şey yapıyor. Göçmenlik sorununa da yol açacak diyor. Ve insanlığın önünde sadece iki yol var diyor. Biri yok oluş, biri de bundan kurtulmak, yeni bir tarih yazmak diye. Bunlardan da bahsedeceğiz. Ama ben öncelikle şimdi Greta Grev'de ikinci derse geçmek istiyorum. Dersleri asarak verilen sivil itaatsizlik dersleri. Çocuktan al haberi. Vakanüvis olarak sıkı takipteyiz Açık Radyo, Açık Dergi olarak. Daha önceki vakainame diye yazdığımız yazılarda da söylediğimiz gibi İsveçli 15 yaşındaki Greta Thunberg her Allah'ın günü İsveç parlamento binası nizamiyesi önündeki kaldırımda oturup okul kırmaya devam ediyor. Niçin? İklim için. Bu grevi hafta sonunda yapılacak genel seçime kadar sürdürmekte de son derece kararlı. Evet, yani küçük Greta dünyadaki iklim krizi felaketini ve insanlığın bununla baş etmekte çektiği büyük zorluğu vurucu bir makalede de dile getirmiş. Değme düşünür ve aktiviste taş çıkartacak bir ustalıkla kaleme alınmış olağanüstü çağrı metni var. İngilizcesi Medium.com sitesinde Zamanımız Kalmadı bölümünde yayınlandı. Biz de onu çevirip şuracıkta sizinle paylaşmayı boynumuzun borcu biliyoruz. Şöyle diyor Greta: kendimi güvende hissetmek istiyorum. Gece yalnız başıma yürüyerek eve dönerken, metroda giderken, otururken, geceleri uyurken. Ama kendimi güvende hissetmiyorum. İnsanlığın tarihindeki en ağır, en keskin krizle yüz yüze olduğumuzu bildiğim halde kendimi nasıl güvende hissetmem bekleniyor? Şu an harekete geçmezsek pek yakında her şey için çok geç olacağını bildiğim halde nasıl güvende hissedebilirim ki kendimi? Küresel ısınmayı ilk duyduğumda şöyle düşünmüştüm: bu doğru olamaz. Varlığımızın ta kendisini tehdit edecek kadar ciddi bir şey olması mümkün değil. Böyle düşünmüştüm çünkü aksi halde başka herhangi bir konudan bahsediyor olamazdık. Televizyonu açtığımız anda yalnız bu mesele hakkında konuşulduğunu görürdük o zaman. Manşetler, radyolar, gazeteler, hepsinde. Başka hiçbir şey okumaz ya da işitmez olurduk. Sanki bir dünya savaşı ortalığı kasıp kavuruyormuş gibiydi. Ne var ki aslında hiç kimse bundan söz etmiyordu. Birileri bahsetse bile söyledikleri bilimcilerin açıklamalarına asla uygun düşmüyordu. Geçen gün televizyonda parti liderleri arasında bir tartışma programı seyrettim ve hepsinin orada dikilip nasıl yalan söylediklerini fark ettim. İsveç'in karbon salımlarını kısmasının bir anlamı olmadığını, çünkü ülkemizin ne müthiş bir rol modeli olduğunu anlatıp durdular. Bizim asıl diğer ülkelerin salımlarını azaltmasına yardım etmeye tırnak içinde odaklanmamız gerekir diyorlardı. Hayır, İsveç bir rol modeli falan değil. İsveç halkı yılda kişi başına 11 ton karbondioksit salıyor. WWF'e göre bu alanda dünyada 8. sıradayız. Dünya Doğal Hayatı Koruma Derneği'ne göre. Asıl yardıma ihtiyacı olan biziz. Televizyonda böyle yalanlar atmalarına nasıl izin veriyorlar anlamıyorum. Belki de büyükler iklim değişikliği meselesini kavramanın zor olduğu düşüncesindeler. Televizyonda ne zaman iklim konusunda bir program olsa bunun bir çocuk programına dönmesi belki de bu yüzden. Ben iklim değişikliği meselesini 12 yaşımdayken kavradım ve ondan sonra da bir daha asla uçmamaya, asla et yememeye karar verdim. İklim krizi çağımızın en can alıcı meselesi. Ne var ki herkes bu krizi hiç çaba harcamadan, özveride bulunmadan çözebileceğimize inanıyor nedense. Pozitif düşün, diyor herkes. Sanki Titanik gemisindeki yolcular buzdağına tosladıktan sonra oturmuşlar, kurtulanların ne kadar ilginç hikayeler anlatacaklarını, ne kadar meşhur olacaklarını konuşuyorlarmış gibi. Ya da kazadan kurtulanlardan kaç kişiye istihdam sağlanacağını. Ne var ki onlar ne yaparlarsa yapsınlar gemi gene de batacaktı. Oysa biz çarpışmayı engelleyebiliriz. Buzdağının orada olduğunu biliyoruz. Hatta koordinatlarını tamı tamına biliyoruz, koordinelerini. Buna rağmen ne hız kesiyor ne de rotamızı değiştiriyoruz. Belki de tek yaptığımız biraz yük boşalttık diye kendimizle övünmek. Tabii bu arada geminin süratini de artırarak, büsbütün yol vererek gemiye. Zamanla yavaşlayacak mıyız acaba? 100 yaşına kadar yaşarsam 2103 yılında da hayatta olacağım. Bugün gelecek hakkında düşündüğünüzde siz 2050 yılının ötesini düşünmüyorsunuz. O tarihte ben en iyi senaryoya göre ömrümün yarısını bile tamamlamamış olacağım. Peki ondan sonra ne olacak? 2078 yılında ben 75. yaş günümü kutluyor olacağım. Çocuklarım ve torunlarım olursa onlar da bu yıl dönümünü benimle birlikte kutlamak isteyecekler. Belki ben de onlara sizleri anlatırım. Nasıl hatırlanmayı arzu ederdiniz acaba? Şu anda yaptıklarınız ya da yapmadıklarınız benim tüm hayatımı, çocuklarımın ve torunlarımın hayatını tümden etkileyecek. Belki onlar da sizin neden bir şey yapmadığınızı, Aranızda bunu bilenlerin ve sesini yükseltebilecek durumda olanların neden bunu yapmadığını sorarlar. Kim bilir? Evet, Greta Thunberg'in bu yazısını wedonthavetime.org web sitesi, yani zamanımız kalmadı web sitesi tarafından İngilizceye çevirmişler onlar. Biz de oradan Türkçe'ye çevirdik. Vicdanlı, vurucu, makul, tok ve net bir ders işte. Sivil itaatsizlik 101. Greta bizi yarın da parlamento kapısındaki kara tahtanın önünde bekliyor olacak. Unutmayalım. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın Ömer. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın Can. Epey bir aradan sonra tekrar buluşmak kısmet evet. oldu. Evet, bu arada da bütünüyle ekonomide gayet alarme edici, can sıkıcı haberler birbiri ardından gelmeye devam ediyor. Şimdi bir genel özet yapalım herhalde. Yani dışa açık ekonomik rejimi değiştiriyor mu senin söylediğin gibi bazı yerlerde, bir rejim değişikliğine mi gidilecek? Evet, bu bence çok temel bir soru. Çünkü yani bu işte döviz piyasasında ne olup bittiğini zaten açık radyo dinleyicilerin çok yakından izlediğinden eminim. Bunları tekrarlamak istemiyorum. Mesele şurada, zaten tahmin ediyorduk bunu, daha önceki programlarda da konuştuk, büyük bir ihtimalle bir resesyon, bir durgunluğa Türkiye ekonomisi sürükleniyor 3. çeyrekten itibaren diye söyledik. Şimdi bunun göstergeleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Onun için bence esas üstünde durulması gereken bir Türkiye ekonomisinde ekonomik kriz dediğimiz, yani vatandaşın kriz diyor buna, işte teknik deyimle resesyon diyoruz, daralma diyoruz, her neyse, bunun üstünde durmakta yarar var. Çünkü beklenenden, ya da ben en azından kendi adıma konuşayım, benim beklediğimden daha şiddetli bir Türkiye ekonomisi daralmaya doğru gidiyor. Öncü göstergeler buna dair işaretler, alarmlar vermeye başladı. Mesela şu kadarını söyleyeyim. İşte bankalar zaten krediyi kesti. Verse de korkunç yüksek faizlerden veriliyordu. Ve bunun üstüne bir de döviz kuru girince, ara mallar girdiler, üretimde kullanılan, ki neredeyse bütün sektörlerde var. Yani berberler belki kullanmıyor ama ithal mal ya da ithal girdi. Yani tarımdan işte sanayiye, hatta kısmen hizmetlere kadar çok ciddi kullanım vardı. Ve bunların fiyatları tabii bir iki ay içinde dehşet attı. Yani %30, %40, %50, çünkü tüketim malı değil bunlar, doğrudan doğruya dolara, avroya bağlılar ve insanlar ya satın, daha doğrusu firmalar bunları satın almak istese de satın alamaz duruma geldi, çünkü satıcılar satmak istemiyor ya da peşin fiyattan satmak istiyor, yeni fiyatlardan. Bu çarkları durdurmaya başladı, ama öbür yandan da zaten kriz geliyor ve enflasyondaki yükselme daha da artacak diye büyük bir ihtimal, işte en son biliyorsun %18 aşağı yukarı yıllık tüketici fiyat enflasyonu, fakat bu biraz önce sözünü ettiğim bu kur etkisinin doğrudan yansıdığı ve hızla yansıdığı üretici fiyatları %32'ye çıktı yıllık. %6 Ağustos ayı enflasyonu. Tek bir aylık enflasyon. Ağustos ayı %6, öyle mi, muazzam yani. Evet. Şimdi bu ortamda tabii ki hem üretim yönünden ciddi sorunlar yaşamaya başladı firmalar. Hem tüketici işte makarna falan belki çok güzel evde stoklamak için pirinç talebinde bir sorun olmayabilir. Ama genelde özellikle dayanıklı tüketim mallarından çok ciddi sorunlar yaşandığına dair işaretler var. Bunun ilk rakamı bu TÜİK'in rakamları değil, TÜİK daha gecikmeli olarak açıklıyor. Tabii doğal bu. Otomobilciler Derneği her ay bitiminde açıklar o ay ne olmuş diye. Temmuz'da zaten bir düşüş başlamıştı fakat Ağustos'ta iki gün önce açıkladılar. Yani ağzım açık kaldı. %50 52-53 hem ticari araçlarda hem binek otomobillerde geçen yılın 2017'nin Ağustos'una kıyasla satış miktarı %50 küsur düşmüş durumda. Şimdi bu hakikaten insanın dili tutuluyor. Çok ciddi bir, belli ki bu tabii otomobil en çok etkilenen, talepte en çok etkilenen mallardan biri olabilir. Ama belli ki çok yaygın bir talep düşüşü de söz konusu olacak ya da olmakta, yaşanmakta. Şeyler de tahminciler işte beğenmiyor tabii bizim hükümet, onlar diyor komplocuların bir parçası, işte reytingler var, yabancı bankaların araştırma bölümleri var, Türkiye ekonomisini yakından takip eden, tahminler yapan. En son %1 küsura 2019 yılı %1 küsura düşmüştü bir önceki tahminlerde. Ki bu şu demektir, çeyrekten çeyreğe ciddi bir daralma öngörüyor demektir. En son okuduğum -%3 diyor 2019 için. Şimdi bu hakikaten çok vahim bir şeye, krize girdiğinin ön işaretleri. Evet. Tabii bunları teyit edilmesi için ve hakikaten tam olarak ne olduğunu, ne şiddette bir bunalım yaşadığımızı anlayabilmemiz için TÜİK verilerini bekleyeceğiz. Ama onlar da geç tabii açıklanıyor. Mesela 3. çeyreği ancak Aralık'ta büyüme rakamlarını ve ayrıntılarını öğreneceğiz. Türkiye İstatistik Kurumu, evet. Evet, Türkiye İstatistik Kurumu. Gidişat bu. Şimdi bu kadar şiddetli bir bunalım öbür taraftan da işsizlikte patlama yaratacak demektir. Aynen 2008'in son çeyreğinde ve 2009'un ilk çeyreğinde yaşandığı gibi. Ama zaten işsizlik artmaya da başlamıştı. O da ilginç. En son Mayıs dönemi, yani Nisan-Mayıs-Haziran ortalaması açıklandı. Ve iki dönem üst üste, hem Nisan dönemi hem Mayıs döneminde istihdamdaki bir durgunluk nedeniyle, dikkat edin yani daha üçüncü çeyreğin öncesinden, ikinci çeyrekten söz ediyorum ki ikinci çeyrekte yavaş yavaş yansıdı bu kur, önce kurla başlayan ve faiz artışıyla başlayan şok. Lafımı unuttum. Özellikle inşaattan kaynaklanan, üç dönemdir inşaatta muazzam bir istihdam kaybı vardı, öyle görünüyor. Yani ikinci çeyrekte de, ama bu şaşırtıcı değil çünkü bu sektörün nasıl bir bunalıma girdiğini biliyoruz. Ve şimdi çaresiz bir şekilde firmalar satış yapmak için biliyorsunuz kampanyalar açtılar. Evet. Onda yani ayrıntısına girmeyeyim ama şimdilik muazzam bir fiyat indirimi demek bu. Bir de çağrı var mesela, kamuya iş yapan müteahhitler kur etkisiyle %70'leri bulan maliyet artışları nedeniyle zor durumda olduklarını söylemişler. İmkon Başkanı Tahir Tellioğlu, yeni bir haber bu, kamu müteahhitlerinin ayakta kalabilmesi için acilen fiyat farkı ve karsız işler için tasfiye kararnamesi çıkarılması gerektiğini. Herkes şimdi bütün şeyler, sektörler şimdi döndüler şeye bakıyorlar. Ankara'ya, Beştepe'ye bakıyorlar. Ve herkes tabii destek istiyor. mali destek istiyor. Lojistikçiler kaybı azaltmak için ihracat nablonunu %40'a varan zam yapmaya hazırlanıyorlarmış. Taşımacılığa da %40 zam geliyormuş. Bir diğer taraftan kağıtla alakalı olarak çok fazla biz haber takibi yapıyoruz. Ayrıntı yayın evi doların Türk lirası karşısında aşırı değer kazanmasının ardından maliyetlerin iki katına çıktığı gerekçesiyle kitap fiyatlarına %20 ve 40'lık zam yaptığını duyurmuştu geçtiğimiz hafta sonu. Şimdi mesele işte zaten bu. Hı hı. Bir taraftan giderek şiddetlenen bir enflasyon ve bu tabii ücretler bunu takip etmeyecek. Kesin eminim bundan, hatta devletin bile 6 ayda bir yapıyor ya enflasyona uyarlama. Memur maaşlarını bunu bu düzeyde yapacağından da emin değilim ama zaten 2 yıllık vesaire toplu sözleşmeler, hı hı, ki onlar da küçük bir kısmı ücretli işçilerin, onlar da zaten oturup fiyatları, ücretleri yükseltecek halleri yok durup dururken. Bekleyeceklerdir toplu sözleşmelerinin bitmesini. Ama her halükarda ciddi bir erozyon, bir taraftan satın alma gücü erozyonu bize, hı-hı, bekliyor. Hatta yaşamaktayız halen. Öbür taraftan da firmalar muazzam zamlar yapmak zorundalar. Çünkü maliyetleri korkunç arttı. Bunu yaptıkları zaman nasıl satacaklar problemi? Yani hakikaten bir taraftan şiddetli bir enflasyon, öbür taraftan da çok ciddi bir durgunluk içine sokuldu. Şimdi bu tabii 2001-1990'larda yaşanan krizlerden de başka bir farkı var. Çünkü özel sektör bir taraftan da muazzam borçlu bankalara karşı. Şimdi bunalımda bunlar geri ödeyemez tabii ki firmalar bu borç taksitlerini. Onlar da kuyruk olmuş vaziyette bankaların kapısında. Oradan yeniden yapılandırın diye. Oradan bankaların kaynağı tabii ki ihtiyacı olacak. Artı devletin de kaynağı ihtiyacı olacak. Çünkü durgunluk demek biliyorsunuz 1/3 bizim devletin vergi gelirlerinin ÖTV, işte KDV, yani doğrudan doğruya ekonomik faaliyetin şeyine bağlı, aktivitenin düzeyine bağlı. Sen üretim düşüyorsa, satışlar düşüyorsa vergi gelirlerinde de ciddi bir düşüş olacak ama böyle bir ortamda aslında tabii ki maliye politikasının ciddi gevşetilmesi gerekir. Ama bunu kendiliğinden tabii olacak bu. Çünkü harcamaları kısmamaya çalışacaklar. Öbür taraftan gelirler düşecek. Bir de üstüne tabii ciddi bir mali açık binecek. Yani bu bir anlamda tabii ki doğru bir politikadır bunun da krizde. Ama mevcut durumda bunların temelinde, bunu da çok konuştuk. Ben hatırlayacaksınız. Diğer arkadaşlar, meslektaşlar da Açık Radyo'da bunu hep söylediler. Ben de söyledim. Muazzam bir güven bunalımı var. Evet. Güven tamamen Türkiye ekonomisinin yönetilebileceğine, bu ekip tarafından yönetilebileceğine dair güven sıfırlanmış durumda. Şimdi bu ortamda ne yapılıyor, ne söyleniyor Allah aşkına? Evet, yani yöneticilerimiz ne diyorlar? Ne diyorlar? Diyorlar ki merak etmeyin, 2 aya kadar toparlayacağız. İki de yeni yardımcı atanmış Bakan Albayrak'a. AK Parti eski milletvekillerinden Nurettin Nebati ile Osman Dinçbaş Maliye Bakanı yardımcılığı görevlerine getirilmiş. Evet, tamam, çok güzel. Onlar herhalde büyük güven şeytesi tazelemesi yaratacaklardır. Yaratacak. Ben evet, tanımıyorum şahsen ama herhalde yatırımcılar biliyorlardır. Tasarruftan başlıyorlarmış. O da var. Ne yapıyorlarmış? Tasarrufa başlanıyormuş. Kamu araçlarında yapılacak büyük bir tasarruf hamlesi için düğmeye basıldığını açıkladı dün itibariyle. Hayır, bugün itibariyle. Bakın Allah aşkına, bunlar tabii ki çerez niyetine, evet, büyük bir kısmı da işte ağrı kesici bir takım ilaçlar. Temeldeki güven bunalımını şey edecek, kaldıracak ortadan, tekrar o güveni sağlayacak, tesis edecek. Hiçbir girişim yok. Uğur Gürses 2 gün önceki yazısında güzel bir metafor kullanmış. Onu da paylaşalım dinleyicilerimizle. Diyor ki bir kazaya doğru giden bir trenin içinde biz yolcu olarak seyrediyoruz. Tam tabii mealen söyledim. Hakikaten tren belli, çok açık bir şekilde büyük bir kazaya doğru gidiyor. İçinde makinisti de tabii mecburen yolcuları da onların yapabilecek bir şey yok. Eyvah kaza geliyor ama çaresiz bir şekilde seyrediyorlar. Vaziyet bu. Evet, çünkü yani daha önceki, yani şeye geleceğim, senin en başta gündeme getirdiğin sorunsala, evet, yani ekonomik rejim meselesine, daha önceki krizlerde yöneticilerin tabii ki sorumlulukları vardı. Yanlış politikalar uygulanmışlar. Mesela 1994 krizi, Tansu Hanım, Tansu Çiller Başbakan ve ekonomi profesörü olarak ciddi iktisat politikası hataları yapmıştı. Özellikle para ve maliye politikasında. Ondan sonra 2001 krizi, keza bir koalisyondu biliyorsunuz. Orada da bu özelleştirmeler İstiklal Programı'nda çok önemli bir yekün tutuyordu. Devletin kamu bütçesini destekleme açısından onlara işte taş konuldu. Artı şimdi teknik ayrıntılara girmeyeyim, başka politik hatalar da yapıldı. Sonuçta tabii ki sorumlulardı ama aynı zamanda şeyin de bilincindeydiler, farkındaydılar. Yani ekonomik rejim dışa açık bir ekonomik rejim. Konvertibilite var, döviz hesapları vatandaş da isterse tutabiliyor dövizde, ki zaten neredeyse yarısı dövizde. Sermaye hareketleri serbestisi demek, dışarıdan da anında parayı getirip burada aktiflere, varlıklara yatırılabilir. Ama istendiği anda da bunlar satılıp aynı dakika içinde dışarıya transfer edilebilir vesaire. Böyle bir ekonomik rejimde de çok ciddi bir bunalıma ve güven kaybına girdiğiniz zaman ve kaynak ihtiyacınız, büyük miktarda kaynak ihtiyacı, gerek bankaları desteklemek için, gerek devlet bütçesini desteklemek için yüksek miktarlara ulaştığında, biliyorlardı ki tek çare gidip IMF'in kapısını çalmak. Nitekim en sonuçta hatırlayanlar bilir, 2001 krizinde o zamanın en büyük şeyini, kredisini vermişti IMF. 40 milyar dolar. Buna önden doldurmalı deniyor teknik deyimle. 40 milyar doları al, bir an önce bütün gedikleri kapat ki çarklar yeniden dönsün. Şimdi Arjantin'de yaşıyor onu. Şimdi bizde gelince yani büyük fark orada. Onun için ekonomik rejim mi acaba değiştirmeye gidecek çaresiz bir şekilde Cumhurbaşkanı diye düşünüyor insan. Çünkü biliyorsun IMF'in adını bile duymak istemiyor. Evet, ve döviz bozdurma, yani uluslararası paraya dolar kullanılmasın, başka bir para kullanılsın diye de bir öneri getirdi. Bu ne demek oluyor? Yani bu hiçbir şey demek değil tabii ki. Çünkü sonuçta buna karar verecek olan ne Türkiye ne Rusya ne Çin, dünyada bütün transaction'ların ve uluslararası rezervlerin %65-70'i dolarla, zaten geri kalanının da büyük kısmı avroyla, az bir yen var. Bununla kullanılıyor. Bu sisteme tabii haklı olarak eleştirebiliriz, bir Amerikan egemenliği, dolar egemenliği yarattı tarihi olarak, ama bunun da tabii ki kaynakları ve gerekçeleri vardı. Ama şimdi biz Türkiye olarak bunu değiştirecek halimiz yok. Dolayısıyla vehamet şuradan kaynaklanıyor. Şimdi böyle anlamsız bir takım şeylerle, adeta masallarla bu krizi yönetemezsiniz. Bu mevcut ekonomik rejim içinde. IMF'in adını bile duymak istemiyorsunuz. Oysa şiddetli bir kaynağa ve güvene ihtiyacınız var. Artık bu güveni Merkez Bankası'nın faiz artışları da tesis edemez. Bitti bütün onlar. O zaman ne yapacaksınız? Evet, daha önceki güven veren bazı maliye ve yani hazine bakanları da... Yani sonuçta 2001 krizinde hatırlayalım, çok esaslı bir... Bir kere Kemal Derviş'i çağırdı Bülent Ecevit Başbakan. O ekonomi bürokrasi ve IMF ile birlikte çok esaslı reformlar hazırladılar. Bu mevcut tabii gene dışa açık piyasa ekonomisi çerçevesinde ve IMF ile esaslı bir standby anlaşması yaptılar. Bu reformları da içeren ve ondan sonra Türkiye ekonomisi çok esaslı bir büyüme dönemine girdi. Bunun da şeyine üzümünü, bağın üzümünü Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı yedi. Evet. Ve devam ettirdiler. Sonra da 2007'de ilk defa Türkiye tarihinde bir IMF anlaşması bitirildi. Nihayete erdi ve biliyorsunuz büyük tantanalarla ilan edildi ki IMF'e son taksiti de ödedik. Bir daha yüzüne adeta şeytan görsün. Borç verebiliriz şeyinde. Evet. Şimdilikte çünkü böyle bir IMF ile anlaşmaya gitmek Cumhurbaşkanı açısından ya bunun sorumlusu benim. Benim zımni bir itirafı olacak. Evet. Katiyen bunu göze alamayacak. Şimdi bir takım meslektaşlar da diyorlar ki bu kadar büyük bedel ödenmeye başlandı ki ve bu görüldükçe ortaya çıktıkça aklı selim galebe gelecek. Yani mevcut ekonomik rejimin şeyleri var, koşulları var, kuralları var. Bunu beğenmeyebilirsin ama bu rejimde devam edeceksen o zaman bunun gereklerini yerine getireceksin. Bunun eninde sonunda buraya gelecek bu noktaya deniliyor. Bu iyimser tabii nispeten bir görüş. Öbür taraftan da ben valla uzun süre ben de böyle düşünüyordum. Ama bir türlü olmadı. Evet, bir de o kadar bu... bir katı şey var ki, saplantı var ki şeyle ilgili bu ekonominin nasıl işlemesi gerektiğine dair o kadar yanlış fikirler de var ki sonunda bunlardan vazgeçilmediği zaman o zaman ne dersin? Ben bu oyunu oynamak istemiyorum. Başka oyun oynayacağım. Evet, bunun mesela bir şey soracağım yani, Seyfettin, yani güven bunalımı derken tabii bizatihi isimler üzerinde de durmakta yarar var. Yani başta Ali Babacan, sonradan da Mehmet Şimşek gibi oldukça evet, işte belli çevrelerde, mali çevrelerde, yatırımcılar nezdinde filan belli bir güvenilirlikleri olan insanlar vardı ama şimdi Damat Bey var, yani Berat Albayrak var. Şuradan yani damat da bence önemli değil. Bu hatırlatmayı yapman şu açıdan önemli. Onlar Türkiye'deki hem iktisatçılar açısından ama daha önemlisi iktisatçılar gibi düşünen tabii ki büyük kurumlar, büyük uluslararası bankalar, fonlar, sonuçta bunlar size borç veriyor. Cari açığı kapatmanız için, öyle değil evet, mi? Evet. Ve yatırımları arttırmanız için. Bunlar aynı dünyayı, aynı ekonomi dünyasını paylaşıyorlardı. Ve dolayısıyla da doğru bir şey harekette bulundukları zaman tamam bunlar bu işi biliyorlar, yönetebilirler, işte sonuçlar belli vesaire, böyle bir karşılıklı güven vardı. Şimdi başka bir dünyada şey. Türkiye'de ekonomi yönetimi başka bir ekonomi dünyası var. Biz bu dünyayı bilmiyoruz, tanımıyoruz. Onun için ben diyorum ki sonuçta bu şeyle, kurallarla ben oynamak istemiyorum. Bunlar benim aleyhime. Üstelik komplo şeyleri var, büyük ihtimalle amaçları var. Onun için ben şimdi oyunun kurallarını değiştireceğim. Bunun ilk adımını da işte 3 gün önce atıldı. Yani küçük bir adımdı tabii ama firmalar 180 gün içinde, ihracatçı firmalar ihracatın yapıldığı günden itibaren 6 ay içinde dövizleri getirmek ve kazandıkları dövizleri ve bu dövizlerin %80'ini bankalarda Türk lirasına çevirmek zorundalar. Bu tabii çok da anlamsız olmayabilir çünkü belli ki bu kur nereye gidiyor belli değil diye firmalar, İhracatçı firmalar dövizlerini de getirmekte tereddüt ediyordu. Ama bu sembolik bir, aynı zamanda geriye doğru gidişin belki de ilk adımı. Evet. Yani bundan sonra sermaye hareketlerine kontroller gelebilir. Hatta Türk vatandaşlarının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının döviz mevduatı tutma serbestisi son verilebilir vesaire, bilemiyorum. iş buraya kadar rejim değişebilir, zaman yani gidecek onu da bilmiyorum. Ama şurasını hakikaten çok merak ediyorum. Bu soruyu tabii henüz yanıtım yok. Biraz önce işte sözünü ettiğimiz o şiddetli bunalım artık ayan beyan yaşandığı ortaya çıktığında, yani işsizlik büyük bir süratle artıyor. Rakamlar, her ay gelen rakamlar bunu gösteriyor. Enflasyon 18'e dayanmış vaziyette, 15 yılın en yüksek oranı. Evet. Büyüme rakamları Aralık'ta TÜİK açıkladı. İkinci çeyrekten üçüncü çeyreğe hakikaten daralma başlamış. Ondan sonra dördüncü çeyreği yaşıyorsunuz. Zaten çok ciddi öncü göstergelerde düşüşler ortaya çıkmış. Buna nasıl tepki verecek Cumhurbaşkanı, tek adam? Şimdi bu hakikaten bu sorunun cevabına bağlı, bundan sonra ne olacak? Evet, bugünkü Sabah gazetesi durumun gayet parlak olduğunu yazıyor. Şimdi Türkiye'ye yatırım zamanı demiş. Finans gurusu birisi Rogers, akıllı olan Türkiye'ye yatırım yapar demiş. Çin'in en büyük havayolu şirketi Türkiye seferlerine başlıyormuş. Renault grubu da Türkiye'deki ortaklığını 27 yıl daha uzatmış. O daha önce değil miydi? Mesela Türk Telekom'un Katarları satılmasıyla beraber akıllı olan Türkiye yatırım yapar kampanyası o zaman başlamamış mıydı? Şimdi yeniden mi başlıyor? Yeniden başlıyor. Yani Türk Telekom bittikten sonra. Ya. Bu, tabii ki bu şeyin işte deve kuşu politikasının tezahürleri bunlar. Bence temel sorun da bu. Yani bundan önceki krizlerde böyle bir deve kuşu politikası yapılmıyordu. Tabii ki belki sorumlulukları yeterince üstlenmiyordu hükümetler yarattıkları krizlerle ilgili, ama sonuçta onun farkındaydılar. Ona göre işte, ne bileyim, 94 krizinden sonra işte 5 Nisan kararları, 2001 krizinden sonra söyledim, tekrarlamayayım, çok esaslı büyük reformlar yapıldı. Zaten o reformların bir kısmından da şimdi geriye doğru gidiliyor. İşte Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, politika bağımsızlığı bir devrimdi Türkiye'nin. İktisat tarihini ve zihniyetini düşünürseniz, merkeziyetçi zihniyetini, devletçi zihniyetini, bir devrimdi. Ama belli ki işte kaldırılamadı bu politika bağımsızlığı, sindirilemedi tam olarak. Tabii ki yatırımcılar, dünyası, ekonomi dünyası tepki gösteriyor. Kaç yıldan beri eli kolu bağlandı diye Merkez Bankası'nın. Kağıt üstünde çaresizlikten hiç olmadığı kadar bağımsız bizim Merkez Bankamız diyor. Ama herkes bıyık altından gülüyor ya da kahkahalarla gülüyor bu. Çünkü hiçbir inandırıcılığı kalmadı. Bak, temel bir reformdan fiilen geriye gidildi. Evet. Öyle. BDDK, bağımsız kurumlar bu önemli reformlarından biriydi 2001 krizinden. Evet, bankacılık. Bunların otonomileri, özellikleri, çünkü tutarlı değil. Yapılmak istenen siyasi rejim değişti. Nasıl değiştiğini zaten siz diğer programlarda uzun uzun konuştunuz bugüne kadar. Onu herkes biliyor. Şimdi bu böyle serbest bir ekonomik rejimle de tutarlı değil. Bunun bir şekilde bence bu da düşünülmeye başlayacak. Tabii bu şeyi konuşmuyoruz. Öyle bir gündem olursa, öyle bir gidişat olursa tabii o zaman konuşuruz. Yani tek çare bu mudur? Başka çare yok mudur? Onlar tabii daha sonra tartışılır. Evet, çok bayağı ciddi bir tartışma konusu önümüzde. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Seyfettin. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Pink Floyd'dan dinlemekteydik, biraz da teknik arızalı bir şekilde kesintili olarak dinlemekte olduğumuz şarkı Money adını taşıyor. Bilgisayarın bir azizliği de vardı maalesef. Ama paradan konuşurken Pink Floyd'un bu ünlü şarkısını çalmakta da yarar var. Bakarız, dalga geçiyor yani para meseleleriyle. Dünyanın da en önemli rezaletlerinden biri. Şimdi para meseleleriyle ilgili olarak da bugün Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Pelin Ünker'in Paradise Papers, Cennet Belgeleri haberiyle eski Başbakan Binali Yıldırım ve oğullarına iftira etmek suçlamasıyla karşı karşıya. Bu da ilginç bir şey çünkü Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ICIJ, medya ortağı olan Cumhuriyet Gazetesi, Süddeutsche Zeitung gazetesi, yani saygın bazı gazeteler ve kuruluşlar tarafından elde edilip dünyanın dört bir tarafında aynı anda yayınlanmıştı bu cennet belgeleri. Cumhuriyet de sadece bunu yapıyordu. Eski Başbakan Binali Yıldırım ve oğullarının gerek Ünker'e gerekse de Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç'e 500 bin liralık tazminat davası açtı. Şimdi bugün görülecek ikinci duruşma öncesi de Deutsche Welle'ye konuşan Ünker, Pelin Ünker, Türkiye'de devlet yetkilileri hakkında haber yapan gazetecilere dava açılmamasının neredeyse imkansız olduğu kanaatindeymiş. Bundan önce 17-25 Aralık meselesi de vardı. Yani hangi haber olursa olsun iftira deniyor diyor. Yani Türkiye'de kamu yararına bakış açısının farklı olduğunu söylemiş Ünker. Dünyada haberlerin etkisiyle politikacılar istifa edip politikalar sorgulanırken Türkiye'de tam tersi bir durum söz konusu. Hangi haber olursa olsun iftira deniyor ve üstü kapatılıyor demiş. Dünyanın en zengin iş insanlarının Malta'daki offshore, yani vergi kaçırma denebiliyor onlara, işte vergi cenneti hesaplarına ilişkin bilgileri açığa çıkaran Paradise Papers haberlerinde Binali Yıldırım'ın oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım'a ait şirketler olduğu da ortaya çıkmıştı. Bu haberler yayınlanmadan önce Yıldırım'ın avukatına ulaşarak cevap hakkı tanıdığını da kamuoyuyla paylaşmıştı zaten Cumhuriyet Gazetesi. Ancak avukatlardan yanıt alamadık diyor. Şirketlerin varlığını Yıldırım bizzat kabul etti ama daha sonra kişisel haklara saldırı diye nitelendirdi. Yani dünyanın en saygın bir sürü gazetesinde ve kuruluşunda Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu gibi itibarlı kuruluşlar ve gazetelerin hepsinde aynı anda yer alan bu belgelerde sadece bu belgelerdeki verileri ortaya koymanın niye kişisel haklara saldırı olduğunu anlatması lazım herhalde Yıldırım'ın avukatlarının. Siyasetçi olmam nedeniyle çocuklarımın faaliyetleri üzerinden haber yapmaları egzotik bir iştir demiş. Ne demek egzotik böyle? Tropikal. Tropikal değil mi? Mango gibi. Mango. Mango egzotik bir meyve değil midir? Kim demiş efendim bunu? Yıldırım. Binali Yıldırım. Yıldırım. Eski başbakan, şimdi yeni meclis başkanı. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı. Egzotik, egzotik, egzotik. Neresiydi orası? Pasifik adası, Tuvalu. Yok. Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ı kumar oynarken fotoğraflayan Sözcü Gazetesi muhabiri Taylan Büyükşahin o haberin öncesiyle sonrasıyla dakika dakika hikayesini anlatmıştı. Bir yerde de hatırlamaya çalışıyorum. Hmm. Hangi ülkeydi diye. Tropik bir ülke miydi? Bakayım. Singapur. Tropik bir ülke sayılır mı? Sayılmaz ama Pasifik. Singapur. Singapur'da bir iki yılda bir yapılan en önemli daha fuarlı. Egzotik bir ülke sayılabilir evet. Yani haberlere erişim engeli. Paradise Papers yani cennet belgeleri haberlerine yayınlandıktan kısa bir süre sonra erişim engeli getiriliyor. Ünker'in kendi blogunda verdiği haberlere ise henüz engel yok. Davaya konu haberlere Ünker'in blogunun yanı sıra ICIJ internet sitesinden de İngilizce olarak erişim sağlanabiliyor. Biz de bakmıştık zaten evet. O zamanlar. Binali Yıldırım da özel hayata saldırı olarak nitelendirmişti evet. Sözcü Gazetesi'nin. Kişisel, evet. Yani hepsini öyledi. Kişi haklarına saldırı diyor. Şimdi bugün dava görülüyor. Yani dayanışma tweetleri de engellenmiş işin ilginç tarafı. Yani Türkiye'de iktidarın hoşlanmadığı haberlere erişim engeli çok kolay getiriliyor diyor. Yine kendi imzasıyla Pelin Ünker yani. İmzasıyla Cumhuriyet'te yayınlanan Panama Papers haberine de erişim yasağı getirildi. Bu tip haberler yaklaşık 10 günde erişime kapatılıyor. Herhangi bir olumsuz haberde avukatların ilk işi erişim engeli getirmek oluyor. Avukatlar da ilginç değil mi? Yani avukatlık dünyada icra edilmesi etik bakımdan oldukça güç mesleklerden biri olabiliyor. Yani basbayağı dünyanın bütün gazete şeylerinde, internet sitelerinde, önemli kuruluşların bloglarında yayınlanan bir haberi burada erişim engeli haline getirebiliyoruz. Wikipedia gibi. Evet. Dayanışma tweetleri de engellenmiş, iyi mi? Yani erişim engeli getirilen sadece haberler de değil, haberin PDF'sini paylaştığım tweet bile engellendi diyor. Twitter paylaşımlarına da engel getirtilerek boyut atlanmış oldu diyor yeni bir boyuta. Ünker, Pelin Ünker ilk duruşma öncesi atılan dayanışma tweetleri de mahkeme engeline takılmış. Tweet atamazsın demiş mahkeme. No tweet, no tantana. No dayanışma demiş. Solidaritnosk. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın da paylaştığı gazeteci yargılanmaz, yargılanamaz demek için Çağlayan'a çağrı mesajına mahkeme erişim engeli getirmiş. Her şeye engel. Ama Ünker yasaklar için Türkiye'de erişim engelletmekle gerçeği yok edemiyorsunuz demiş. Ve sadece Cumhuriyet değil, Cumhuriyet'in haberini haberleştiren Evrensel Gazetesi'ne de dava açılmış. Evet. Paradise Papers kayıtlarından Albayrak ve abi de çıkmıştı. Ama bir diğer taraftan baktığınız zaman da kimi köşe yazarlarının kendi gazetelerinin böyle zor durumdayken, böyle mahkemeye doğru giderken, mahkemede davaları görürken o dönemki yayın koordinatörlerine, genel yayın müdürlerine doğrudan böyle hakaretane saldırılarının da köşelerine taşıdıkları da görülebiliyor. Gazetede bugün görebilirsiniz mesela çeşitli yazarlar da belki de. Yani Albayrak ve abi de çıkmış hali hazırdaki Ekonomi ve Maliye Bakanı, hı hı. Hazine filan neyse işte. Paradise Papers kendilerine cennet halka cehennem başlıklı haberler nedeniyle gazetenin eski sorumlu yazı işleri müdürü Çağrı Sarı'da hakaret ve iftira iddialarıyla yargılanıyormuş. Evet. RSF'nin reporter Sans Frontier yani sınır tanımayan gazeteciler örgütünün Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu da Türkiye'de eleştirel finans haberciliğine hem iktidarın hem de eleştiri öznesi olan finans çevrelerinin tolerans göstermediğini söylemiş. Pelin Ünker veya muhalif gazeteye veya haber portallarında çalışan az sayıda gazeteci yolsuzluk, usulsüzlük veya şaibeli işlemlerin üzerine giderek astronomik para cezaları veya ağır hapis cezalarına göğüs germek pahasına da olsa bu tür haberciliği yaşatmaya çalışıyor demiş. Evet efendim. Paradise Papers demişken gazete, dergi ve kitap kağıdının krizinin bir süredir tartışıldığı ortamda şimdi de başka bir kriz ortaya çıkmış. Tuvalet kağıdı krizinden bahsediliyor. Son dönemde gelen zamlarla birlikte tuvalet kağıdı fiyatlarının 70 TL'nin üzerine çıktığı bile görülmüş. Hatta indirimli fiyatıymış bu. 32'lik rulo 70 liraya satılıyormuş. Ne kullanmasınlar o zaman insanlarda. Sosyal medyada tuvalet kağıdı fiyatlarının rekor kırması vatandaşlardan gelen tepkiye neden olmuş. Gazete ve kitap kağıdının neredeyse tamamını ithal eden Türkiye'de yayıncılar kur krizi nedeniyle ayakta kalma savaşı veriyorlar. Bir diğer taraftan da işte kağıt krizi başka alanlarda da devam ediyormuş, tuvalet kağıdı gibi. Böyle sorunlar varmış. İnsanlar bunları tartışıyorlar. Evet. Bugün tabii bir de önemli yıl dönümünün 63. yıl dönümü olan 6-7 Eylül olaylarından da bahsetmeliyiz. Evet. Bir iki satırla da olsa dönemin özel harp dairesi başkanı emekli orgeneral Sabri 25oğlu başarılı bir özel harp işidir şeklinde tanımladığı ve Rum, Ermeni ve Yahudi yurttaşlara yönelik saldırıların yapıldığı 6-7 Eylül olaylarının üzerinden tam 63 yıl geçmiş oluyor bugün. Olayların yarattığı travma ise gayrimüslimlerin belleklerinde hala ilk günkü gibi duruyor elbette. Selanik'te Atatürk'ün evine Yunanlılar tarafından bomba atıldı diye bir asparagas haberle, provokasyon haberiyle gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadığı İstanbul'da yayılınca 6 Eylül'de özellikle 1955'te ellerinde kazma, balta ve sopalarla sokaklara dökülen binlerce kişi gayrimüslimlere ait ev ve iş yerlerini yakıp yıkmış. Bazı kadınların ırzına geçmiş, ölenler de olmuştu. Öldürülenler, gruplar azınlıkların dükkanlarını, evlerini ve hatta kadınların üzerindeki ziynet eşyalarını da yağmalamışlardı. Harp ganimeti gibi yani. Olaylardan kısa bir süre sonra Beyoğlu'na gelen dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar galiba dozu kaçırdık demişti. İlginç bir itiraf değil mi? Olayların planlı olduğunu gösteriyordu. Sonra Apoyevmatini gazetesi genel yayın yönetmeni Mihail Vasilyadis, ki dostumuz, etraflıca kendisiyle mülakat yapma fırsatı da bulmuştuk burada. 60. yıl dönümünde. 50. yıl dönümünde İstanbul Rumlarının artık bu ülkede geleceğinin olamayacağı anlama anıdır diyor. Tarihin bu tür saldırılarla dolu olduğunu vurgulayan araştırmacı yazar Fatih Bennisoy da Türk ulusu inşa etme projesi içinde gayrimüslim topluluklar Türklüğe bir tehdit unsuru olarak ya da olan ya da olabilecek unsurlar olarak görülüyordu. 6-7 Eylül gayrimüslimlerin göç ettirilmesine, ortadan kaldırılmasına dönelik bir politikalar bütününün devamıdır diyor. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon da 63. yıl dönümü anısına 6-7 Eylül yalnızca bir devlet operasyonu mu başlığıyla basın açıklaması yayınlamış ve bir devlet operasyonu diyor. Titizlikle örgütlenmiş bir özel harp faaliyetiydi. Milli İstihbarat Teşkilatı MİT tarafından planlandı. Devlet dersini iyi ezberlemiş kalabalıklar tarafından şevkle uygulandı diyor. Evet. Acı bir yıl dönümü. Bugün bir başka acı yıl dönümü de var. 6 Eylül 1986 yılında cumartesi günü saat 09.17'de yabancı uyruklu teröristlerin Neve Şolom Sinagogu'nda şabat dualarını etmekte olan insanlara saldırdıklarını biliyoruz. Bombalar ve makineli tüfeklerle 22 kişi hayatını kaybetti bu insanlık dışı saldırıda. Aynı zamanda bu saldırıyı gerçekleştiren teröristler de ellerinde patlayan bombalarla parçalanarak öldüler. Bu Neva Şalom'a düzenlenen ilk saldırıydı ama son saldırı olmamıştı. Yine 15 Kasım 2003 tarihinde cumartesi günü dua saatleri seçilmiş saldırı için. İstanbul'da teröristler bu sefer bomba yüklü kamyonlarla intihar saldırılarını gerçekleşiyorlar. İlk saldırı 9.14'te Neve Şalom Sinagogu'na yapılıyor. 1986 katliamından sonra alınmış güvenlik tedbirleri sayesinde sinagogların içi daha fazla hasar görmüyor. Ama çevre binalarda çok büyük hasar ortaya çıkıyor. Cemaat mensuplarından ve esnaftan 18 kişi bu saldırıda hayatını kaybediyor ve çok sayıda yaralanan oluyor. İlk saldırı 6 Eylül 1986 yılında cumartesi günü yaşanmış. Yani bugün. Evet, hukuk meselelerine de kısaca yer verelim. Yani tahliye edilen halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar da HDP'den İzmir milletvekili adayı olduğu dönemde yaptığı bir konuşma nedeniyle 3,5 ay hapis yatmıştı. Pınar Aydınlar cezaevinden çıkarken kendini Nazi toplama kampından çıkmış gibi hissettiğini söylemiş. Çıplak aramaya direndiği için kadın doğum doktoruna götürürüz denilerek tehdit edilmiş. Ne demek ya? Aydınlar cezaevinde beton arasından çıkan ufacık bir çiçek bile gardiyanların tahammülsüzlüğüne uğrayıp kopartılıyor. Ama betonlar arasından çıkan yeşilliği görünce umudumu asla yitirmedim demiş. 105 gün tecritte kalmış. Tek kişilik hücrede 105 gün. En çok ailesini ve bağlamasını eline alıp türkü söylemeyi özlediğinde dile getirmiş. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nden Sibel Bahçetepe ayrıntılı bir mülakat yapmış kendisiyle. Avluda bir yaşamı anlatıyor. Son derece yürek burkucu ve insanı adaletsizlik duygusuna sevk eden şeyler böyle. Yani sabah 8'de sayım oluyor. Sayıma geliyorlar, bakıyorlar hücrede misiniz diye. Mesela öyle başlıyor. Sonra 11 gibi abluya çıkma saati. Avluda yerdeki sıva çatlaklarını ülkeye benzetiyordum. Hepsi ayrı bir ülke. Yürürken şu ülkedeyim, bu ülkedeyim diye düşünüyordum. Böyle anlatmış. Çiçeğe bile tahammül edemiyorlar. Ama cezaevinde Ranzam'ın üzerine yazdığı yazı var. Ranzam'ın başına hiçbir koşul irademi teslim alamaz yazmıştım. Ve her sabah kalktığımda ya da kendimi çok güçsüz hissettiğimde yazıma bakıyordum diyor. 30 yıl cezaevinde kalan insanlar var. İnsan beyninin ve iradesinin her şeyden çok daha güçlü olduğuna inanmak diyor. Böyle bir röportajda yapılmış. Bir de hukukla ilgili iki haberle tamamlayalım. Bir tanesi, mahkeme yaklaşık bir yıldır tutuklu Halkın Hukuk Bürosu HHB ve Çağdaş Hukukçular Derneği ÇHD üyesi avukatların haklarında açılan davanın ilk duruşmasına SEGBİS, yani ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katılması kararından geri dönmüş. Neden bilmiyorum. Neden o ilk aşamada o kararı almıştı, o da bilinmiyor zaten. Evet. Avukatlar 10 Eylül'deki duruşmaya getirilecek. Tutuklu 17 avukat SEGBİS dayatmasına karşı açlık grevi başlatmışlardı. Hı hı. Çok tuhaf bir durumdu yani. İşte böyle avukatların karara itirazını değerlendiren mahkeme dün bir ara karar vermiş ve SEGBİS'le bağlantı sırasında yaşanabilecek teknik aksaklık ihtimalinden bahsederek bunu daha önce hesaplamamışlar herhalde, şimdi akıllarına gelmiş. Avukatların duruşma salonunda hazır bulundurulmasının kararlaştırıldığını ifade etmiş. Aynı zamanda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na da yazı yazıp üst düzey güvenlik önlemi alınmasını istemiş. Bir bu. Üniversite öğrencisi Berkay Ustabaş'ın tahliye istemi yine reddedilmiş. Seyhan Afşar'ın haberi, bu da Cumhuriyet'ten. Deminki Canan Coşkun'un haberiydi. SEGBİS meselesi. Gezi Parkı direnişinde Ok Meydanı'nda polisin attığı gaz fişeğiyle vurularak ağır yaralanan ve 269 günlük yaşam mücadelesinin ardından yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın 11 Mart'taki 2014'teki cenazesine katıldığı gerekçesiyle tutuklu bulunan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Berkay Ustabaş, grup yorum üyesi Helin Bölek ve tutuklu 4 sanık dün 3. kez yargıç karşısına çıkmışlar. 11 Kasım tarihine ertelenmiş. 100 bin kişi slogan attı, yalnız 2 kişi yargılanıyor diye başlığı haberin, Seyhan Afşar'ın. Bir de Ragıp Zarakoğlu, bu hukuk haberleri çok tuhaf, en hafif deyimiyle. Evrensel Gazetesi yazarı, yayıncı Ragıp Zarakoğlu hakkında 2011'de, gene 2011'de, yok öbürü deminki 2014'tü zaten. Bu ta 2011'de Barış ve Demokrasi Partisi'nin Siyaset Akademisi'nde bir konuşma yapma nedeniyle terör örgütüne yardım ve yataklık suçlamasıyla açılan dava kapsamında kırmızı bülten çıkarılmış. Ama 2011'de Ekim'de tutuklanıp 2012 Nisan'ına kadar yatmış zaten. Sonra Nisan'da serbest bırakılmış. 6 yıl sonra kırmızı bülten çıkarıyor. Neler oluyor Can? İlginç. İlginç olaylar. Evet. Ve Yola devam demiş, rahatsız etti beni, devam ettim. İfade özgürlüğüne, azınlık haklarına, insan haklarına sahip çıktım, barışı savundum. Düşüncelerimi açıklamam, yazılarım yine birilerini rahatsız etti. Rahatsız olsunlar, yola devam. Gelecek duruşmam 28 Eylül'de demiş Ragıp Zarakoğlu. Bu duruşmadan önce bu kararın kaldırılması için kampanya yürütmek önem taşıyor. Göstereceğiniz duyarlılığa şimdiden teşekkürler demiş. Evet, şimdi şeyden de bahsedelim birazcık da, bu hukuk meselesi bayağı ciddi bir, yani Cumhuriyet Halk Partisi'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'ndan adalet yürüyüşü sırasında milletvekillerinin dinlenmesi olayının araştırılmasını istemiş. Bu da çok tuhaf bir şey. Parlamentonun hukukunu koruyun diye bir açıklamaları var. Yani hukuk ve hukuksuzluk konusunda bir hayli problematik yaşamaktayız. Şimdi bu hafta sonunda yapılacak olan bütün dünyada da kuvvetli bir yankı bulması gereken 73 ülkede 600'ün üzerinde iklim için ayağa kalk yürüyüşlerinden bahsediyoruz sürekli olarak. Şimdi de bunun Türkiye'de neler olduğunu da haftalardır konuşuyoruz ve şimdi İDA Dayanışma Derneği'nden Ekrem Akgül'le de neler olup bittiğini konuşacağız. Günaydın Ekrem. Günaydın. Günaydın, merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor? Vallahi işte iklim üzerinde zaten hassasiyet gösteren bir derneğiz biz. Evet. Yani burada sadece dünyanın sorunu olduğunda bizim sorunumuz değilmiş gibi bakılıyor ama pek öyle değil. Tabii dünyanın gündeminde olan ve iklim de pardon. Güzel. İklim de hepimizi ilgilendiren bir konu olduğuna göre bizim de gündemimizdedir. Ama tabii kamuoyu sanki kendi sorunu değil gibi, öyle bir şey var, algı var. Dünyanın sorunu, bizim niçin sorunumuz oluyor gibi yaklaşımlar da var. Öyle değil. Biz mümkün olduğunca bu konuda da duyarlılık yaratmaya, farkındalık geliştirmeye çabalıyoruz. Her yıl yapmaya çalıştığımız bir gün batımı eylemimiz var bizim. Gün batımı buluşmamız ismi altında. Bu yıl onun kapsamı içine sokacağız bu şeyi. İklim için ses ver eylemini. İklim için ses ver, ayağa kalk, evet. Evet, onun içinde düşünüyoruz. Öyle bir kareografi hazırladık. Katılımcıları da katmak istiyoruz. Aslında o umut için güneşi uğurlarken iklim için de ses verelim mottosuyla yazdık davetiyelerimizi. Katılımcıların şu anda davetiyi okuduklarında hani ne olacağını çok bilmiyorlar ama oraya spontane olarak da o insanları da katmayı düşünüyoruz bu eyleme. Bu nerede olacak, saati ve birazcık teknik bilgilerini de verirse, nasıl ulaşılabiliyor katılmak isteyenler olursa diye, o gibi bilgileri de verebilir misiniz Ekrem abi? Verebilirim tabii ki. Güzelyalı Belediye Plajı var. Belediye Halk Plajı. Çanakkale'nin Güzelyalı beldesinde. Orada yapıyoruz. 8 Eylül Cumartesi akşamı saat 19'da. Kapı girişinde davetiyelerimiz var. Zaten elden de dağıttık birçoğunu. Ama girişte de alabilirler. Evet. Orada bir mizansen yapacağız. Biz İdalılar başta olmak üzere. Ama sonradan katılımcılar da bu şeye katılacaklar. İDA Dayanışma Derneği nedir? İDA Dayanışma Derneği bir dayanışma derneğidir aslında. Çevre bunun içinde mücadele alanlarından, faaliyet alanlarından bir tanesidir. Tüm mağduriyetler işte şeyden tutun, yani Soma'dan, ne bileyim işte zeytin katliamlarından, bilmem Yırca'dan, efendim nükleer santrallara karşı, evet. Sinop'la dayanışma içinde, Akkuyu'yla dayanışma içinde ve aynı zamanda bir Türkiye Çevre Platformu bileşeni de bir daha. 3 ayda bir değişik bölgelerde, değişik illerde yapılan ve o bölgenin sorunlarını masaya yatıran, onlara nasıl katkı sunacağımızı görüştüğümüz bir de böyle bir süreç işlemektedir. Evet, bu yani 8 Eylül'de başlayan, aslında dünyada birkaç gün devam edecek olan ve Büyük Kaliforniya'daki büyük bir dönüşüm evet. şeyi var aslında. Yani Kaliforniya'nın %100 yenilenebilir enerjiye bir an önce geçmesi için büyük, karar alındı. Evet, karar alındı. Valiye imzalatıldı mı tam bilemiyoruz. Ama onunla ilgili başlayacak ve büyük iklim zirvesi de onunda başlayıp 12'sine kadar sürecekmiş. Ondan öncesinde de bütün dünyada yani evet. şimdiye kadar sayabildiğimiz kadarıyla 73 ülkede 600'ün üzerinde eylem var. Bu da onlardan biri. Türkiye'de de çok sayıda çeşitli bölgelerde, İstanbul gibi şehirlerde de birden fazla yerde de bunlar olacak. Heyecanla bekliyoruz yani. Farkında evet, burada da Kaz Dağı Derneği de katılacak. Mesela bizim ilişkin içinde olduğumuz bir dernektir. Saat olarak biz kendi eylemimizin içine koyduk bunu. Evet. Yani kendi etkinliğimizin daha doğrusu içine koyduk. Tabii çakışır çakışmaz, eş zamanlı olur olmaz. 8'inde başlıyor sanırım. Evet, 8 Eylül'ünde, Cumartesi günü evet, başlıyor. Biz de birinci gün bu şeye katılmış olacağız. Eş zamanlı da olabilir. Bazı yerlerle çakışabilir. Bilemiyorum. Yani orada bir çekim de olacakmış. Evet. O çekim etkinliğin içinde olacak. Evet. Siz de koreografisini hazırladınız. Heyecanla bekliyoruz. Daha sonra... ilgiliyiz. Çok ilgiliyiz. Biz mesela Almanya'da COP23'e de katıldık. Yani şeye, bu sene yapılacak olan Polonya'daki, Katowice'dekine de gitmeyi düşünüyoruz. Yani oradaki son 23'teki Talanoa diyorlar, o Fijin'in başkanı olduğu çok etkiledi bizi şahsen. Yani en mağdurlardan biliyorsunuz Fiji. Evet. Başkanı olmasına rağmen, dönem başkanı olmasına rağmen kendisi organize edemedi. Almanya üstlendi o işi falan. Yani insanların nasıl iklimden etkilendiklerini gözlerimizle gördük, o insanların yüzlerinden okuduk. Tabii bu sadece eğer önlem alınmazsa, insanlık dur demezse bu gelişime pek kurtuluş yok. Yani herkes bundan etkilenecek. Şimdilik etkilenmemiş görünenler de onların da bir başka şekilde sosyal olaylarla, göçlerle etkilenmesi söz konusu. Yani çok rahat yok eğer önlem alınmazsa, öyle görünüyor. Bu bakımdan önemsiyoruz çok. Evet, Pasifik Adaları Forumu da Avustralya'yı da sonunda zorla ikna etmişler tedbir almaya ve şey yani bu uzunca bir süreden beri İsveç parlamentosunun ana giriş kapısının önünde okul grevi yapan 15 yaşındaki Greta'nın haberini de veriyoruz ve şey diyor yani küresel ısınmayı ilk duyduğumda şöyle düşünmüştüm diyor 15 yaşındaki Greta. Bu doğru olamaz. Yani varlığımızın ta kendisini tehdit edecek kadar ciddi bir şey olsa evet. o zaman başka bir konudan bahsediyor olamazdık. Halbuki başka yani başka hiçbir şey okumaz ya da işitmez olurduk. Ama böyle değil diyor. Ama kendi bedenini de siper ederek İsveç'te seçimleri etkilemeye çalışan 15 yaşında bir kız çocuğu da var. Evet. Tüm dünyada ilginç bir gelişme, yükseliş başladı. Takip etmeye devam edeceğiz. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı Ekrem Hakkı? Şöyle yani konu aslında çok önemli. Yani Türkiye'nin bu konuda gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Yani Türkiye'de henüz daha Paris şeyini onaylamadı. Sözleşmesini evet, biliyorsunuz. Meclisten geçirmedi. Geçirmedi. Oysa 180'i aştı sanıyorum onaylayan. Evet yani bir 10 ülke falan kaldı yani. İşte artık burada biraz kıpırdamak gerekiyor. Tercihler fosilden yana yapılmamalı enerji üretimlerinde. Bütün uğraşımız bu yönde. Evet, peki kolaylıklar dileriz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız ben için yayınımıza. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Programın sonuna gelirken ufak bir duyurum var. Barış Akademisyenlerine dayanışma çağrısına çıkıldı. 5-6 Eylül'de saat 9'da İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde buluşuluyor. Barış için akademisyenler aynı zamanda sosyal medya üzerinden de destek verebileceğiniz hashtagleri de açıklamışlar. Hashtag barış talebi suç değildir hashtag'i ve barış için akademisyenler hashtag'i ile beraber isterseniz adliyede isterseniz sosyal medyalarda desteğinizi gösterebilirsiniz deniliyor. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Bitirirken demin tam çalamadığımız Mani adlı şarkıyı şimdi net bir kayıttan tekrar dinletmeye çalışacağız size. Pink Floyd'un Mani